Lisolo ena kombo ya Monika Soke na saleli kambo tata moke Ebongi yo yebisanga ina yeba Kasi yo yebi Yolingi yo kaka uzwa kana mokili Baninga bamona kapasyo bawa Tamokili yo tozali Polo bakate kakanga iseliwa Mabaku matoni minyo awa namokili Namokili yo tozali Polo bakate kakanga iseliwa Mabaku matoni minyo awa namokili Kateka kanga iseliwa Mabaku matoni mingyo awa namokili Namokili yoyo tozali Koloba kateka kanga iseliwa Mabaku matoni mingyo awa namokili Somalizo akase moto Nganga senie abongi sa moto Nokola la tele mina keli benae Nakani senie na kuzonga si matelo Namokilili somalizo akase moto Ganga sedie abongi sa moto Lokola na tele mina keli pele Nakani sedie na kuzonga si mateo Mateo